Megfog, milyen elenged. Megfog, megtart, aztán most elmegyek. Valami nem úgy, csak már a fülünkben. Ez nem könny, ez vér, vér maradt a szemedben. Azt még kéred, már nem jobbnak tűnt, mikor elkezdtem. Jó ez a játék, jó vagyok ebben. Ahová léptem, meghalt minden. Szedd fel, kérlek, szedj fel. Ami megmaradt még a földön, hagyd, hogy összetörjön. Még utoljára lökj a falnak, még utoljára szólj, hogyha játszom veled. Pattog a földön a kontaktlencséd, eddig nem hallottuk. Eddig mindent láttál, most meg a szemedet széttapostuk. Várod a lány, de ma nem jön el. Kicsit unta, hogy nem lépsz, unta, hogy játszol. Várod a srácod, de nem jön el. Talán más helyette megfog majd engem. Várod a lány, de ma nem jön el. Kicsit unta, hogy nem lépsz, unta, hogy játszol. Várod a srácod, de nem jön el. Talán más helyette megfog majd engem. Nyújtom feléd, fog meg a kezemet. Megtart, megfojt, aztán majd elfelejt. Zuhanunk lefelé, lassan megelnék. Hiába fogod rá, ha érkezni már nem tudnék. Nem jó ez a játék, ébredj fel. Ne hunyom a szemem, nem érdekel. Ne viszem magamat a képekkel. Szerintem lehet most engedj el. Veszek egy nagy levegőt és mind kifújom rád. Még utoljára lökj a falnak, még utoljára szólj, hogyha játszom veled. Lassan földet érünk, lehet sok mindent nem mondtam el, lehet sok mindent már nem is kell, de te mindig várod a lány, de ma nem jön el. Kicsit unta, hogy nem lépsz, unta, hogy játszol. Várod a srácod, de nem jön el. Talán el se jöttem, megfog majd elenged. Kicsit unta, hogy nem lépsz, unta, hogy játszol. Várod a srácod, de nem jön el. Talán már se jötted, megfog majd elenged. Várod a lány, de ma nem jön el. Kicsit unta, hogy nem lépsz, unta, hogy játszol. Várod a srácod, de nem jön el. Talán már se jötted, megfog majd elenged. Várod a lány, de ma nem jön el. Kicsit unta, thank you.